Oi, meu olho boi, na toa de verde veteixa, depois te aflopete, devo coio lhubetes. Depois te aflopete, devo coio lhubetes. Oi, lhubev, lhubev, serdenko i pregolubev. Хоть его взяте, йо мой господин не суд. Господин не суде, в родина й не веліла. Його серденько, як ножом розкроїв. Його серденько, як ножом розкроїв. Не так родина, як найменша я й сестра. Не бери, браток, без щастя дівка зрос. Не бери, браток, без щастя дівка зрос. Без щастя зросла й без долі вродилася. То тобі, браток, навіки судилась. То тобі, браток, навіки судилась.